أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال فكلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة سبأ د پنځلسم آیات څخه شروع پر نولسم آیات باندې ختم شو. د دې رابط د ما قبل سره په دې کې دی چې ما قبل درس چې وو په هغه کې د یو داسې دوو خلکو فضیلت بیان شوی وو، شوالی بیان شوی وو چې هغو د الله تعالی خوا ته انابت او توجه درلوده، لکه داود علیه السلام او سلیمان علیه السلام وسلام. د دې دوو قصه بیان شوی وو، دا منیبین خلک وو، انبیاء و منیب مانا چې الله ته راجع خلق و. نو الله دغسې فضیلت تور کړی وي چې بله ورځ تېره سوله چې د یوه سره غرونه مسخر وو و دې بل ته باد مسخر وو، خو دا د فضیلت په بدله کې الله ورکړی وو. د یوه سره د مثال په طور مرغان مسخر وو چې ذکر بهیې ورسره کاوه، و سلیمان علیه السلام ته پیرانان الله مسخر کړي وو چې مختلف کارونه ذکر سو چې په کول بې، او دا یوه تعالی اوسپنه داسې نرمه کړې وه چې بس ته بلا سرواچوه بالا به لکه موم دا رقم سوه لکه خټ بالا چې بیا شی ځین جوړاوه جوړوی سو. د دې بل دپاره د سلیمان علیه السلام دپاره یې د ویلي مسو چې نه را خوټ کولې وه چې د بهر شی ځین جوړاوه. نو دا دوه نفره دا منیبین وه، الله د دوی فضیلت ذکر کوي. اوس د هغو په مقابله کې بیا داسې یو قوم ذکر کوي چې هغو انابت الله ته نه دی کړی، نو الله تعالی وایي چې ما بیا دوی برباد کړه، بیا مې دا رقم ټکر ټکر کړی دی چې بیا چا نام و نشام نه دی لیدلی. خلک وایي پلانې ډرامه کوي، یا په نن زمانه کې خلک وایي پلانې څه اوس قصه جوړه کړله. مانه الله ما د دې څه قصې جوړې کړې، خلک یې قصې کوي په نکلو کې چې د سبا اثره دا رقم وسوله. دا ولې خودی انابت نه کاوه؟ نو د تېر درس سره د مناسبت د مقابلې هلته منیبین ذکر شوي وه، دلته غیر منیبین چې انابت یې نه کاوه، د الله امر ته اطاعت نه کاوه. نو اوس دا چې د دوی ربط شو ترجمې ته اوس تاسې داسې وګورئ. الله عز وجل فرمایي وایي لقد په تحقیق سره کان و لسبئن د پاره د قوم د سبع، د سبع سره ګوره د امام مضاف کښې شو ملاقاري، یعنی لقوم سبئن قوم دره د سبع. نو سبع چې دی دا د یو منطقې نوم دی، په دغه کې چې کوم خلق آباد و نو هغه الله تعالی یادی وایي. د هغه سبا د قوم دپاره وو فی مسکنهم په هغه ځای کې د سکونت د دوی آیتون یو غټه نښه و دلیل پر دې چې د الله شکر واجب دی. یو غټ دلیل موجود په دا مسکن کې. مسکن لکه اوس د مثال په طور د کوټې د خلکو دپاره مسکن کوټه ده، دا د دې ځای د سکونت دی. د قندهار د خلکو دپاره مسکن هغه نو قندهار دی. نو سبا چې و دغه د دې مسکن نو الله وایي ما ګرځولی قوم ته د سبا فی مسکنهم په دا ښار وطن کې د دې چې شي مورته ګرځولی آیتون یو غټ دلیل. ملا قاری دا سبا چې دی دا د یمن خواته دا یو منطقه و یو وطن و هغه بلقیس چې وه هغه هم په دغه ځای کې چې و هغه د سلیمان علیه الصلاة والسلام د بلقیس قصه چې هم لاچرګک تللی په سورت نمل کې دا خبره تېره سوې ده. هلته هم لاچرګک چې غایب و چې هغه سلیمان علیه السلام الکدی رالی زه به دته یا سخته جزا ورکوم یا به رښتیا خبر کړي چې ته دا ورک چیرې وې چې غیر حاضر وې. دی چې رالی ول وجئتک من سبأ بنبأ یقین برل ما را تک کړی دی و تا ته د سبا د علاقه سه بنبأ یقین په یقیني خبره سره داسې و یقیني خبر مې راوړی دی. کنه د سلیمان علیه السلام پاچی خو عامه و خو دا په کنج کنار کې کښنی پاچی د ښځې بچا ده دلته بس ده جوړ دی. دا دوه ویشتم آیات د سورۃ النمل هلته د سبا توری ذکر شوی دی. نو دا غره کم چې دی نو چیش کول دا د سبا خلکو په دی اوس وخت کې چې بارا بیا د دی هغه گمراهی ذکر کړي چې یې وصله تستو. په څلورویشتم آیات کې به راځي دغه سورۃ النمل چې ملا چرګک و سلیمان علیه السلام ته داسې ویل ولوجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون الله ولما پیدا کړل دا خپل د بلقیس او د دې قوم دوی ټولو سجدې لمر ته کولې مشرکانو. نو په هغه قصه کې هلته ذکر سوي وه نو غالبا دغه قوم هغه بقایا چې د هغه وخت څخه دا هم بره دغه رقمه چې الله وایي ما څونه احسان ورسره کړو دوی کول چېش. نو اوس به دا د احسان ځای ته راسو هغه د دې ګمرۍ به وروسته بیا راسي بیان به شي. نو خو نفسې ما درته وبرېښوله چې دوی دغسې بت پرستان یا چش پرست دغه لمر پرستان و شمس پرستان و. نو الله وایي په تحقیق سره کانه و لسبأ قوم لره د سبأ فی مسکنهم په وطن کې د اوسېدو د دی آیتون په دې کې یو غټ دلیل و پر چه شي پر وجوب د شکر د الله چې د الله شکر واجب دی چې ادا یې و. منو هغه آیت و علامه چه شي و دغه جنتان بدل دی د آیتونو څخه ملاقاري و هم جنتان یې دوه باغه و عن یمینین د رستې طرفه څخه و شمالین د چپ چپه طرفه څخه. دا شمال و یمین چې ذکر کوي دلته به نو ته د یمینین و شمالین تنوین عوض د مضاف الیه څخه کې عن یمین تر عن یمین الطريق و شمال الطريق چې کومه لار و سړک و دا غنو د رسته لاس چپه لاس چې و دا باغونه و. دلته جنتان ذکر کړی دی چې نو چې یو باغ و دې خواته بل باغ و دې خواته دا خاتم باغونه و د جګر د کتار څخه الله تعالی په یو باغ تعبیر وکړي چې په خاتم د سړک کتار باغونه و دا ګرد وکي یو باغ څه دا بل باغ څه په حقیقت کې باغونه و. نو دا دوه جماعت چې الله تعالی وکي دوه باغ یې سفرل نو عبارت څنګه وای وای جنتان یې دوه باغ و عن یمین در سره طرفه څخه د لارې و د سړک و شمالین او د چپه طرفه څخه د سړک پر دواړه خوا باغونه صدا رقم په جار لکه کې خپل چهان رقم رقم چرسی او مسلمانان هم چرسی او کفارم په چرسی او د دې غټ زور اور بچاو چې هغه د ملک د پاره خدمت کاوه. هغه دغه منطقې د پاره یو ځای تنګي راغلی او د غرور سر کې سره راسي چې برای نو تنګي بوي ډیر او په پردا شلو کې راتل نو د علاقه و چاله کاوه ډیر ولاړ سره برای ډیر هغه خپل وس و بازي برای په دغه ځای کې یو بند لکه اوس خلک بندونه جوړي برای او ته بند واچا ابر غټ امر چې کاسه بولو یا ډیم بولونو غټ ډیم جوړ کړي دغه سه بند کړي په اثر کې هم وای در بچي ورلره ورکړي امر چې پارچاوي بول چې دا کس چې معنا د هغه وزن د اوبو اندازه کړي چې د دوغه اوبو وزن طاقت بند لري بیا ځان لسته کې کوي نو چې رغه به الله شه پر در بچو براوشت پرسته خو کې هم دغه رقم یو تونل ور کړی او دروازه په چپه خو حکیم ا درسته خو چې و دغه څخه ولې کښ سی وي بارنه دغه سړک چې دغه ستللی و بار دا ولې وزن روان پر چپه خوا خو مغه بند ال دروازه در لو دغه هغه چې اوبه به تر لکوله دغه خواسم غټ نه روانه دغه نهر نو بار چې در کوم زیات لیک کوم ځکه خړو بدل بار دغه رقم نو د دې د یو سړک نه وو اری خواته چې به سړک تللی دی خو اخواته رستا او چپه به باغونه و دغه شین مانه ګرد شار د زرغون او به پکشي کې به دل دغه کوم علاقه جوړه حتی د باغونه دغه کوم چې د درخ کې در لجار به نو ځکه الله تعالی د دایو خو هم ګرد یو باغ و بولی د بل ام یو باغ و بولی فاصله ډیر نه دروځي بس درخت به پر لجار به سایه سایه شنی او به بدل هبالا به سر وکال د دی او به نو علاوه دغه سی د دی په مسکن کې آیه او غټ علامه فرجه چې د الله شکر دی باید و بس ولې داس نعمت داسي وطن جنتان دو باغ و عن یمین در راسته طرف دلاری و شمال و چپه طرف دلاری او دو باغ خونه ماول نو مازه په دو په دغه تعبیر کې چې سره ګڼ و غوښته دام یو دی د ام یو دی سره مشت یو او نو دلته علا پاک وای ما و دی ته امر وکي کلو دا د کلو امر شدی تر جه مخ کې بنه داس و چې فحکمنا نو موږ حکم ورته وکي یا وقلنا موږ ورته ویل په واسطه سره د هغه وخت د صلحا او یا د نبیانو چې ویجر لس نبیان په دې کې راجلسي و نو غالبا دا وای در عیسی علیه السلام د مخه وخت او هغه وخت جوغونه نبیان په دې کې راغلي و نو دوغه په ذریعه علا دی ته کوم امر وکي کلو خورک وکي من رزق ربكم ده رزق صدرب ستاسي واشكرو او تاسي شكر ادا كي لهو وده رب لره پا ايمان سره که دایس پا مزمون وسپایج و ملاقاري و ديتا سو خبری متوجه سوه ده شكر یو اغاو چه ده خپل ده باغون و ده سجون ده دلیل و اغا آيات چه التا ذكر كي چول ده دي پا وطن كي ده دي ده پارا يو دلیل و ده جه ده پارا چه ده الله شكر ادا كي ايمان راوري اغاو خود اغا دي چه ده ار صوب چه ده خپل نعمتو تا وگوري چه انسان الله تا پر سجده پر وزش جه الله زهيم چش خوز ما ورو خلق دي پن الوی کبراتج نشه يعني تا پر ما څونه په لور کرم کړی دي ما خو عمل دونه ولاکه کړی نو خدای د دې وړ چې د شکر ادا کړو یو خو هغه چې د حال په جبه پر د شکر واجب دا وطن ته چې کتلې دا بیا د قلب په جبه دا منه چې نبیان او صلاح او دوی ته ول چې د رزق خورین او شکر ما د اګینو شکر ادا غدي چې پر الله باندې ایمان راوړي ته څه پر بل خوا باندې زغلی نو دې تجویر خبر متوجه شوی بیا د درس په پای کې دغه خبر په اړه کې زه بیا وایم نو تیس خوراک وکی دا امر علاوه مجرد وکی پا ویستا دا نبیان من رزقی دا رزق سره بکم در رب ساسی یعنی دا ستیسی ندی دا در رب رزق دیش پیر زویان در بانی کرید وشکرو تیس شکر ادا که لهو دا غرب لره بلدتون طیبتون و رب غفور بلدتون دا غشا طیبتون دا خودیر پاک شد طیب و دا استوایی لکه چه امی هوا پاکی امزکه پاکی لکه وست چه ده مثال پا تو یو سوک مشت حکایت که براوی ده ایران دا رکم پاک شارونه دی مانا چه ورسی نبا یو زای کچرا ووینه نبا یو دو دان ووینه چه مطر گرزه خورس که پر گرزه ده مطر گرزه سره معلومی جنه چه دا چیش روان دی دارک ال تا داش یان نسته نوی دا شار پاک دی دا پاکی عبارت تا چاو دا چاسس هم دم زکی او هم دا هوا سخ یا وای دا کراچی شهر چې ډیر چټل دی معنی چې ورسه ته اوسنه پیج دا وسړک دی کچرا دان کچری یې ټپور لږی بزی دی پکښې ګرځي او نو مې څونه لوړ دی د خلکو ورشم ورنه مې لوړ کورې ډګر چې ورسه دا رقم چټل شهر هوا دا رقم دی چې فابریکه په دغه شهر کې ګازونه دی ودودان دی پرې لږ نو چټل شهر هغه دی چې مزکه هوا یې چټالي پاک شهر هغه دی چې هوا او مزکه یې صافي اعلی پر دا شهر د طیب نوم کې شاو چې مزکه یې پاک او خاص ورغونه او چې منان ودرخ کې هوا یې دا رقم د اکسیجن د ډکه او صفه هوا بلدتون شهر طیبتون پاک شهر دی و رب غفور د بلی خوا چې وګوره چې رب پرورنده چې دی هغه بیا غفور بخښونکی دی تیسې د الله تعالی شکر ادا کړي معنا ایمان راوړي پر ایمان سربیره نو بیا که کومه خبره غلطي درڅخه کېدله خو رب دی غفور دی هغه به در وبخښي کدایس په خبره پوهیږي نو ایمان دونه غټه سرمایه ده چې ځای پر ځای الله مشتله خبره بریشي معنا چې ستا غلطي به الله معاف کړي پر ایمان باندې څنګه چې ګوره دلته دغه صورتو ول چې شکر الله تعالی ادا کړي ولی خدا بلده طیبه ده شهر ډیر پاک شهر الله در کړی دي او رب دې مغفور دی برکه بیا غلطي درڅ کېدل پر هغه سربیره یو لږ نو کې ستاسو معنا لچري کېږي د خلکو پر چم ول خپل ګام چې دی هغه در اندازه درڅ او شي خو رب بیا غفور دی بخښنه به درته وکړي د کښنی شنی غلطی نو دا خو امر ورته وسو په قال هم او په حال هم حال هغه د شار حالت دی فاعرضوا انا ودي مخ واړه فاعرضوا دي اعراض وکي مخ واړه د دغه شکر څخه د الله بار نه دغه نبیانو خبره ومنل، نه د صلحاو خبره ومنل، نه د خپل نعمتو څخه کار واخس چې داسې منطقه الله تعالی ور نصیب کړي د چسارو کال سرزاب سو شاداب وي. نو دې اعتراضو کې خبره ونه منل، فارسلنا علاوه نو مر راولېږي علیهم فردی سیل العریم، سیل سیلاب العریم د دې بند ملاقاری سیل چې دی اصلی خو مصدر دی بیدلو تا ویل کیر سیل بیدل دل تمراد اغا دیر او بودی چی بیر بار مو رای سیل رالی مش پخپل پشتو کی مستی عماله و کنی پا عربی کی چی دی اغای نو سین زوار لری مجا فزیر وی سیل وی رالی کنی سیل پا قرآن کریم که دادی رال نو داغا چی دی دا دیر او بوتا سیل وی الا عریم چی دی عریم چو معنای وی لری دا عریم یا معنا دا دا سخت نو پردی باندې سیل رالی العریم د سختی چې سخت او به وی او بل رقم چې مخنیوي نه کړي دا او پر رالی بل ترجمه ده د شله چې دا زید اتنګي راغلی دغه منطقې ته معریم ویل کېدل نو سیل سیل العریم د عریم د شله د پر رالی کدای سپ خبره پوهیږي لکه اوس چې د مثال په تور د یو غره سیل راشي برای موږ دغه غره په نامه یادو د پلانې غره سیل دا رقم اصلی خبر دا ده چې سیل چې دی د عریم چې دی عریم و دغه بند ته ویل کېدل د پاچا چې جوړ کړی وو په عربي کې و دې بند ته صد ام وایي د یمن د خوا دغه منطقه چې ده د یمن و خواته هغه خلک عریم ورته وایي ام عرب چې دغه قوم چې دا دلته اوس اقصای ذکر کېږي دا د سبا قوم دا هم عرب دی دوی یې عریم بولي نو اشرف علي ثانوي رحمه الله هم دغه ترجمه غوره کړې ده چې موږ راولېږي علیهم پر دوی سیل سیلاب العریم د عریم د بند هغه مو پر رامات کړي که دایس په خبره پویر عریم خو هغه دوی ترجمه هم بیا هم سی کیږي خو غره ترجمه دغه د شته دغه بند سیل هغه بند ته نو څنګه دی وکړ دی چې اعتراض وکي خو الله تعالی خو در چا څه کار اخلي د ابابیل څخه کار وانخسي خو مرغان چې د اصحاب الفیل لشکر په تباکی دلته الله تعالی پر دی دغه د شتي موږ مکرر کړی خو موږ ته سدال ته وینو خو د زیمر لونی دغه رقم دی لکه پشای دغه موږ الله پر مقرر کړو بند ته وجوړ دي ا بند ته قرار غټ غټ سری چې د سری ورک او بچ یاب لره لاس خو په ټنو ټنو او بوي دا چې را لاس په بل بند چې را مات ا چې را مات څو لار باغون او کلی په مخه اکثر ګرځي سره در به تر کړل د علاوه دغه سزا ما ور لره ور کړل فارسلنا نو دي چې اعتراض وکي موږ را وجه جي عليه پر دي سیل سیلاب ال عریم د عریم د بند وبدلنا موږ په بدله کې ورکړو هم ودیته و بدلنا موږ بدلا ورکړو مو دې ته به جنتیهم په بدله کې د اغدو باغو د دې جنتین دو نور باغ اغدو باغ چې موږ ذکر کړی چې د لاړې پر یو خو پر بل خوا باندې و هغه خونو د میوه و چې پر دنیا دی میوه یا د ولې د خو دغه پک شي کې و د اوغو دو باغو په بدل کې مالا و نور دو باغ ورکړه به نو څنګه یې باغ بیان بارکینو و بدلنا موږ په بدله کې ورکړو مو دې ته بی جنتیهم په بام په مقابله کې د اغدو باغو د دوه چدی درلودله جنتین دو نور باغ دوغو دو باغو چې دا اوس په بدل کې ورکول شو دا نو سره کم دي الله وای زواتی دی خویندان و دا دو باغ او کلین د خوړو او کل چې دی هغه دغه طعام خوراک ته ویل کیږي چې سړی خوري ما یو اکل هغه چې خوړه کیږي او کلین د خوړو خم کین ترخه برم دغه سی باغونه دوه دانې ورکړه چې هر شی به کوه تریخ بو بې خوند بو د سړي به خوا پر راګرځېدل دا یو و اصل او د غزو بل دا دي د ځنګلي مځکه چې بره غزه شنه کې غز خوته سیدلې دي چې هیڅ میوه نه کوي په دا اوبه چې یو ځای بره غزه راشنه سي وایي دا غزه و اصل په عربي کې غزه ته وایي و اصل او د غزو و شی نه یو څه قدر من سیدر د بیر څخه قلیل هغه ملر او یو څه د بیر درخت دا بیر چې د دوه قسمه ده یو دغه بیره ده چې دا د لیرازي خرڅیږي دغه ټغټه دا نو چې د وطني بیره بولي وطني اباته سوي یو ځنګلي بیره ده چې دا سوي ته ځي پر د سړکان باندې ولاړی لکه سنجي کې دغه نه کدارې خوندم هیڅ نه لري ګر سره دغه رقم نشته ځي وس خلګه جروان اچ بیا وګوري ک پر لاري باندې درخت یې ولاړی نو د دې خو یو زوز به خډیر دي دغه زوزان لري بلې میوه د خوراک نه دون نو کې د سنجي کې کدار ده منډه ک پر غټه ده یو هغه وطني بیره د غټه چې راځي تجارتي د میوه په شکل دلته چې د اسید د ذکر کې قلیل معنا یو څه درخت هغه زنګلی وی ویل خو د غزه سره یو ځای سول غز زنګلی دی معنا د لکه بره زنګر سو خو دغه سول ک باغ مګر خو هغه په خوانی باغ نه وو چې په دې کې بزردارو ګارو شو تعالو ګانو سی بان بو امونه بو شی او هغه کیسه نه پک شي کنه بره د هر کم شي ځنی جوړ شي نو هغه دوا باغ می علاوه په دغه سدو باغ ور بدل کې چې د غزو باغ دی بره نو غزه پک شي کښنه دی نو نو زواتی خویندان و دادگاه باغ چه ده علاوه ما ده اغا باغو پا بدله که ور کرد او کلیم ده خورو خمتین ترخو خمت ترخ بدمزه بدخند نو ده ده غز ترخو خورو باغو نمی ور کرد و اصلین او ده غزوغه چه ده غزه خویندان و ده باغو نه غزور اغزه پکشه کشنه سو چه پا زنگلو کشنه کیش و شه این یو چلش کدر من سیدرین ده بیر سخه سیدر بیر توای قلیلین اغم لر چه میوای ام لر و زوزانی دیر و منه زنگلی ونو نالا پاک داولی بسر وکر ال تخو بد آیات سر تسیس فاهمی فا اعراغ دو فا ارسال نخو اگر دخبال یه سبب معلوم دی چه دی اعراض وکی علاوه ما داغ سزا ورکا چه بند میپرامات کی ومزدالی که داغ سزا چه ده جزای نامر جزا ورکا هم ودیت به ما پا سبب داغ که پرو چه دی کپر کری و کپر خیمه در وشا وشا مال نخو در مرع عبادت یکا و داغ شرک ده علا سر کوا ذالی که داغ عذاب جزای نامر جزا ورکړه بدلم ورکړه هم دی ته به ما په سبب د هغه عمل کپرو چې دی کوپر کړی او چې عمل یې نو کوپر دی وهل نجازي الا الكفور وهل نجازي علاوه نو موږ خو جزا نه ورکوو الا الكفور مگر و ناشکر ته موږ چې ګردم سزا ورکوو ناشکر انسان کی ورکوو خلک به دا فکر نه کی چې الله پاک نو دغه سبا ابات زاینو نه تاول یته با کول علاوه یا بچی خود ته حیثیت لري خود د د پاره الله پر درخت څه خوانده شتو علا پاکتا دا خونه دا رکم شه زرغون کرم وطن تک سنگ برباده علا خدای کپور گرنه چه ما نمانیز ما بچه نمانیز ما پا بچه که دا مزی ولی که دا پا بچه که دا مزی ولی که آس یه دی در یه وقت چیم ورکوام ترکامت خونه چیم دا تزنو کن که یه وقتی را چنگوام و حل نجازی او مر جزان نو ورکو الا خو بیوکو الکپور و ناشکرته و دا ناشکری اخیر نی سرحت خو کپر دینو مسلمان خو ناشکری مگر که کوپر ته نه رسیدلی اجه تعالی او تعالی دغه سزا نو کی سیدی دی به وایز خور کی علاقه نو سره خوري دغه چ کوپر ته ملاوت وی بار علاقه ته باکی علاقه یو نعمت خدا د باغو غی علاقه تعالی دل تذکر کی بیرته خبر را ګرځي چې پر دی باندې علاوه ما دغه احسان هم کړیو ته سو غو ته ونسی وجعلنا مشغل زولی و بینهم فمنس کی د دی و بینه او فما بینس کی القرا ده هغه کلو الله که هغه کلی بارکنا چې موږ برکت ایشی او پیه په هغه کلو کې دا د شام د خوا چې دی شام علاقم دغه سی آباد ده نو دا خو د یمن خواته و اخواته و دا سبع کلی چې دی د یمن خواته دی یمن دوری جنوبی خواته دی شام چې دی هغه شمالی غربی خواته اخواته دی نو د دې چې بدر اوغه شام پورې تل سفر به کا والا چې لارې تو ګرمه څنګه لارو ته جوړ کړي خدا زما احسان دی نه د لارې شکر ادا کو نه خپل د وطن چې د ازرغون وطن نه د دغه شکر ادا کو دغه کم لارې د خلکو پرچا چې په لاس جوړه ولا کې جوړ جلا وي تور ته وګ وجعلنا مشجر زولي وبينهم فمنس کې د دې وبين فما بينس کې القرى د قرى جمع د قريه ده د دې سمرات هغه د شام کلی مراد القرى د هغه کلو الله کې هغه کلی بارکنا چې موږ برکت اچولو په هغه کلو کې د شام زکه چې ګردو مر ذکر کیږي په قران کریم کې د برکت وری سره یې میوي پکشي کې وی اولیاء او ابدال پکشي کې انبیا پکشي کې چرسي وی دي جير نو دا د برکت مزکونو هغه کلی تو غوتر منز او د دې ترمنځ چې شي موږ ګرځولی و قران دا سکلی ظاهره تنچ ښکارا چې د دغه ځای د سبا سبا تیری کې د تر شامه پورې دا کلی د کتار ښکارا و معنا څه چې دا یو کلی بدلی دی چې درجه برو کابل به مال می دی چې درجه برو کابل به مال می دی چې درجه برو کابل به مال می دی سوچ شپ تر رسیدل نو چې وس دا را کمال کوي چې ته د دې شاره ووته لیبیانو کلی نه یې چولی بیا بانی چې څه بل تر سیر سفر څونه زور غواړي علاوه دا قرا ګرد ظاهره و سره چې دی وچره جا بل به معلوم شي دی وچره جا بل به معلوم او دا را کوم تفسیر روح البیان لیکلی چې دا یو کلی څه خبره ته سار ووته ل تک به کاو ابل کلی د بجې د غرمه ډوډۍ ورسره ادوری چې بده غرمانو کې آرام سیو کې بده بس وي ما پښین چې به وته لی ابل کلی چې ما شان ورسه الته چې بده شپه وکړه سر به بیا روانه یعنی کده د سبا د کلی څخه خلک شام ته تلای د شپه په دشت کې نه راتل د داسې خرچه نه غوښتله چې څوارو یې پر خره یې تړلی پر اوښکې دا مې خپله خرچه ده. چا کلي ته باور لري، مسجد ته باور لري. د مثال په طور لکه زموږ په اسلامي دغه کې مسجد ته خلک راځي، په هغه وختو کې به خود خودی به کوټې درلودلې، اکلي به ډوډۍ یې مسافر ته ورکوله. د ده څه نه اوبه وړه ورسره غوښتله چې اوبه ورسره یوسي، او نه اوړه وړل ورسره غوښته چې اوړه ورسره یوسي. سفر دغسې اسانه و، علاوه دا مې بل احسان پر کړی و. نو موږ په مابینس کې د دوی او د هغه کلو چې برکات پکښې و چې د شام کلي دي، موږ په مابینس کې څه شور ګرځولي و؟ قرآن نور کلي ظاهرتن ښکاره ښکاره کلي چې په سترګو معلومېدل، او بل دا یوه کلي در بل کلي څونه لیرې والاوې وقت درنه. او موږ اندازه کړې و فيها په دغه قراو کلو کې السیر تګ یې په اندازه و. مثلا د دې یوه کلي څه تر هغه کلي پورې لس کیلومتره لار ده، د هغه کلي څه تر بله پورې هم لس کیلومتره. دا تک دغسې په اندازه و، داسې نه و چې دا یو کلی دا بله کلي څه شل کیلومتره لیرو او بل نمبره بیا پنځه کیلومتره لیرو. یا دا معلومه ما دغسې اندازه کړې، دغسې آباد آباد کلي و. وقد درنه او موږ اندازه کړې و فيها په دغه کلو کې السیر تک، دا تګ دغسې په اندازه و سره برابر. او بیا نو موږ ورته ویلي و ګوره بیا دلته قل ورسره محذوف دي. نو ورته ویلي مو چې سیرو نو وستک وی فيها په دغه کلو کې لیالي د شپې و ایام او د ورځې. بالا ورلا د شپې سفر کې د شپې نه خوارېږه، که د ورځې سفر کې د ورځې نه خوارېږه. علاوه نو دغه حکم ورته کړو د سیرو د مخه مې کوم خبر ورته کښېښول چې قل معنا قلنا چې موږ ودی ته ویلي و معنا یعنې په زبان حال مورته ویلي چې وصبر الله که د شپې تکه یم نه خوارېږه، خو د دې کلي ته راکلي لږ منطقه د دستي رسېږي، که د ورځې ځم دستي رسېږي. الله پاک دا لیالي و ایام دغه ورته دلته ووایه. نو موږ ورته ویلي و چې تک وکړئ فيها په دغه کلي کې لیالیه په شپو کې و ایاما او په ورځو کې آمینین، په داسې حال کې چې په امن کې به یاست، نه به د غله څه بیرېږي، نه به د تنجې څه بیرېږي، نه به د یو بله شي څه بیرېږي چې د لوږې څه ته وبیرېږي. فقالو اوس د دې ناشکرۍ ته مالو ناکاري چې ما زه په پای کې خبره درته کوم چې دوی ته خود دوه امره متوجه وه. یو د حال امر ورته متوجه چې دا خپل شرط یې کتلی پر دوی شکر واجب چې باید ادا کړي وه. بل امر د نبیان ورته متوجه چې د الله تعالی شکر ادا کړي. د هغو دوه امرو په مقابله کې دی څه کوي؟ فقالو دوی ویل د دې ناشکرۍ ته وګوره، ربنا ای رب زموږ باعد لیرې والی وکه بینه په مابینځ کې اسپارې نه د سفرو زموږ. الله وایي ده دغه غوښته شوي دا غټانو غټایټ چې و بره بیا کست کړي ولنه زما د پلانې سفر کړي پلانې مثلا زما بزګر دي دیم چې د دې ځای کې توې شام ته ولاړ شي، زه چې خانه کوم زه چې روان سم او شرم زم شام ته ولاړ شم. ولې خدای مسكين خو ما سنت لای شه د دې کلی سفر هغه کلی په بل کلی او ته بعد به پښتنه خپل په شام کړي. نو خپل ته بده شیرانی ویل ته به راوړي د خانانو دا ګرد قانون دي چې د مسکینانو لاس ته اره زیاره لاندې دا مګی در خانان چې باید مسكين د حکومت سره ملي شناخته د ته ځای مې ور معلوم د خرید پروخت ګر د شیا نه باید د در لاس لکه چې نه د چغو کې شي دی ګور تر اوري د چنو په ارسو بار در باندې حساب بل دغه رقم اغه د خش خانانو د دغه مسکینانو د سفر د دی نو خوش نو برای خواست کاوه چې برای ول چې ایره بزمر ته خدا سفر نو سر را لري کې د مابنس کې خو پاکه ته خراب کې چې در شامه پور اس کړی لانی چې دغه ځای بارزو چول بیا بعد الله وای موږ د شکر ځنی غوښته دی دغه وای ما اگر کم الا کور کړو چې مسکن چې دی الا پاک ورو چې بلد تن طیبه تن ورب غفور چې دا ډیر پاک شار دی سونه او رب غفور دی درته لار دار کم او دی خواسته خواست کی چې خدای پاک د سفر سر را لری کی چې سړی د دې ځای روان شي. مثلا په دوش په بیا شار ته نه رسې په دشتو کې بارونو مسکین د سفر کولای شي د مسكين وشت څو دونه وړه د کوم خاله دونه خرچه د کوم خاله بار خونه وای سفر خانه کاته پاتس بیا بدی کی الله وی دغه وی لنو. فقالو دی ویل ربنا ای رب اسمش باعد تلی روالی وک بین ما بینس کی اسفار نه د سفر روز مش تا څنګه نه جن یی سفر نه چې د سی ابل کلی چې ورده سی ابل کلی سی یی چې د شتونه په منس کی راش دا ای وانا شکر بل وظلمو او دی ظلم وکي انفسهم پر خپل ځانو باندې هغه کفر دی. نو دې دوه شیان وکړه، نه هغه د الله تعالی عبادت وکړي نه هغه سمې لارې وزغمه چې د هغو د خرابۍ کوشش یې وکړي، هغه دعا یې کولې چې خدای پاکه خراب یې کړي چې سفر یوازې زه کوم. نو دوه ظلمه دلته دې ښکاره کړله، یو ظلم یې دغه سو چې د لارې خرابۍ یې غوښتل، بل یې پر خپل ځان ظلم سو، هغه دغه د شرک یې کاوه چې مال د لمر عبادت یې کوه. وظلمو او دوی ظلم وکړي انفسهم پر خپلو ځانو باندې، کېدای شي بالاخره ته د دې دواړو ناشکرۍ ته متوجه سوې یو. فقالو کرالي، فقالو ربنا، بل یې په دغه وظلمو کرالي ده چې دوی ظلم وکړي انفسهم پر خپلو ځانو په شرک کولو سره چې د لمر عبادت یې کوه. چمخ کې آیتونه ما درته ویل چې مال دغه سم د عمل میږي. الله خو دلته فقط ذکر کړ چې وظلم انفسهم، پر ځان یې ظلم وکړي، کفر یې وکړي. کم کفر؟ مال چې د اوغه سورۃ نمل د آیاتو څخه معلومیږي چې دوی کم کفر کړو چې د لمر عبادت یې کاوه. ځکه ملا چرګک وو مسلمان علیه السلام ته چې آل راوړي، ول دغه علاقې خلک شمس پرستان وو. فجعلنا علی نومر وګرځولهم دی احادیث قصه. احادیث جمع د حدیث، د حدیث یو قصه ته وایو. علاوه ما دی خبرې کړه، خبرې څه معنی چې بره په وطنو په ملکو کې کتلی وای، بره پښتنه نه کده، بره پلانې لکه د سبا قوم دار کم چم غواړي. منا هغه لا پک څنګه هلاک چا باندې پراخه تاکي سره وکړه، کړه تارو تارو نارې کړه سره. دلته علا دغه شی فجعلنا موږ وګرځولهم دی احادیث قصې، مو وګرځولې افسانې، مو وګرځولې خلک بره په مجلسو کې سره وای، په متلو کې پیښیږي. ومزقناهم كل ممزق، ومزقنا او موږ سره ټکور ټکور کړه سره جلا جلا مکرهم دی کل ممزق په پر جلا والی سره. لکه خلک وای تارو نار کړه، پاش پاش کړه، لا وای دغه سم د دې کلی چا ګان ګان غو پراته، دغه سم سره تباہ او برباد کړل. ومزقنا او موږ دی چتو پرک کړله، موږ یې چت پرک کړ. ومزقنا موږ سره و پاشل جلا جلا مکرهم دی کل ممزق په پر جلا کولو سره. ان بشك الا وي في ذلك فدغ ذكر سوي قسك د سبا د قوم لايات فديك غط غط دلائل دي د قدرت الله لكل صبار د هر صبر كون كي د فار شكورين چ د شكر كون كي چ ار سوك صبر كي او د الله شكر ادا كي اغي چ پگريوان كي وگري چ د جت سبا غط عبرت واخل چ الله تعالی سون غط قدرت تي نو سوك چ د الله وخت انابت نقي پاي به د سبا د قوم پشان سوك چ انابت كي د الله وخت رجوع كي نو بد داود علیه السلام د سلیمان علیه السلام پر کوم اغه د منیبینو بیان وکي، دای د غیر منیبینو بیان وکي. غیر منیبینو دوه نفر نه د سبا اگر د قوم د سبا د علاقه چې الله د دیغه ناشکری هم بیان کړل چې اغه خلکو په شمول په شعل کې لغه چې والي خدای د سفرونو سره لري کده کلی خراب کړ. الله ما دغه سزا ورلره ورکړه. او د نبیانو خبره نه منل شي پر ځان ظلم وکي، مانه کوپر کاوه، شرک کاوه. نو سزا چې سول سزا په پای کې دغه رقم سو چې الله قسیم ځنی جوړ کړ، افسانه سپلانه سړی او دی چو مزقناهم كل ممزق چت پرک میکره سره و می پاشره چې بالان در دغه پاشر نه ورته جوړی. معنا یو یو سره یو سړی پری وخه او داړي بل پر بل داړي د سینو چې یو قوم رالی په اتفاق یو ځای وړ یا سره یو یو سپاله کې سره بل ختم سره دغه ته كل ممزق وای چې مال مزق اصلي دغه د چت کور سره رشکی رشکی کې چیرې نو دی دغه سره رشکی رشکی سره بل پاش پاش سره نو الله عز وجل دې موږ د خپل عذاب څخه وساتي. الله جل شكر توفيق راك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.